कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद प्रभाते, करदर्शनम् प्रभाते, करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदा प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदा प्रभाते करदर्शनम् हाथों के अग्र भाग में श्री लक्ष्मी, मध्य भाग में श्री सरस्वती एवं हाथों के मूल में गोविंद का वास होता है। इसलिए प्रातः उठने पर प्रथम हाथों का दर्शन करें। इस मंत्र का मूल भाव यही है कि हाथों के मूल में ब्रह्मा का वास होता है। विद्या एवं धन यानी श्री सरस्वती और श्री लक्ष्मी, अगर यह दोनों हों तो हम सत्कृत्य कर पाते हैं। जब व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ अपने हाथों को देखता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि उसके शुभ कर्मों में देवता भी सहायक होंगे। जब वह अपने हाथों पर भरोसा करके सकारात्मक कर्म करता है तो भाग्य भी उसका साथ देता है। इसी विश्वास के साथ इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदा प्रभाते करदर्शनम्।